Interstices, część trzecia. Jedna z trzech szczelin opisanych dźwiękami na albumie duetu Ilucha z roku 2013. A teraz Taylor Dupree, postać kluczowa dla wytwórni 12K, jej założyciel. W roku 1997, po nieudanym eksperymencie z pierwszą wytwórnią, którą Taylor Dupree założył, postanowił spróbować raz jeszcze. Tym razem wszystko poszło zgodnie z planem. Wytwórnia 12K działa już ponad 20 lat. Skupia artystów z całego świata, a jej skromny, lecz niezaprzeczalny sukces wytwórnia 12K zawdzięcza zawziętości Taylora Dupree, który zanim przystąpił do pracy nad utworzeniem nowej wytwórni, spisał 12 zasad, którymi wytwórnia płytowa powinna się kierować. Kilka z nich to budowanie społeczności, zaakceptowanie tego, że wszystko może się zmienić w okamgnieniu, programowa spontaniczność, przywiązanie do prostoty, do minimalistycznych środków i chyba przede wszystkim oferowanie słuchaczom muzyki niezależnie od tego, jakie są ich oczekiwania. Nie schlebianie gustom, tylko pełne wiary i pokory prezentowanie muzyki, jaką uważa się za wartościową. Tak działa Taylor Dupree również jako kompozytor. To będzie fragment jego najnowszej płyty, album zatytułowany Fallen. Rozpoczynamy od utworu The Lost Sea. Thank you. Thank you. Thank you. utwór Seal. To był Taylor Dupree z albumu Fallen, wytwórnia 12K, której Taylor Dupree jest szefem, prosto z Pound Ridge w stanie Nowy Jork. Zostawiamy wytwórnię 12K, z pewnością jeszcze się z nią usłyszymy w audycji After Party, a teraz projekt Secret Pyramid i wytwórnia Bada Bing. Album Two Shadows Collide, wydany jesienią 2017 roku. Rozpoczynamy od utworu Touch. Memory Within Memory. Secret Pyramid, czyli Amir Abbey, muzyka, która wypełnia album Two Shadows Collide, z pewnością przypadnie do gustu wszystkim miłośnikom kinematografii Davida Lyncha, serialu Twin Peaks. Angelo Badalamenti i jego kompozycje wywarły ogromny wpływ na twórczość projektu Secret Pyramid. To słychać bardzo wyraźnie. A teraz Sara Davachi, kanadyjska kompozytorka mieszkająca w Los Angeles, której muzykę chciałem prezentować Państwu już niejednokrotnie, ale jakoś tak się złożyło, że udaje się dopiero teraz. Album Gave in Rest, wytwórnia Bada Bing, prosto z nowojorskiego Brooklynu. Zaczynamy od utworu Third Hour. Thank you. Matone. Album Gave and Rest to Sara Dovaci z jej najnowszej płyty. Już prawie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania jeszcze mała zapowiedź tego, czego posłuchamy za tydzień. Wytwórnia Second Language prosto z Londynu. Do tego katalogu zajrzymy w przyszłym tygodniu. Dziś jego drobny fragment, muzyk, którego Państwo pewnie znają, Peter Broderick, Amerykanin na stałe mieszkający w Europie. W tej chwili nie orientuje się, czy to w dalszym ciągu jest Berlin, czy być może znowu Bruksela, być może Kopenhaga. W końcu Peter Broderick ciągle związany jest z zespołem Efterklang. Kiedyś również z zespołem Horse Feathers. Można zobaczyć go również w zespole Laury Gibson, która właśnie wydała nową, przepiękną płytę Gunners. Lista projektów, z którymi Peter Broderick był lub jest związany, jest naprawdę długa. To będzie utwór bez tytułu, ale z podtytułem Untitled for Violins. Peter Broderick z wydanej przez wytwórnię Second Language kompilacji Music and Migration. Z tej samej serii utwór Amber Sky już na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. To będzie Gareth Dixon, którego muzyki posłuchamy nieco więcej w przyszłym tygodniu. Za dzisiejsze spotkanie już dziękuję. Życzę przepięknego, spokojnego dnia, fantastycznego tygodnia i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko. Thank you. to promocja. To jest Dancing Salon Ulica. Stare, piękne piosenki, które stały się treścią już dosyć dawno mojego życia. Zapraszam Państwa do usłyszenia. Dancing Salon Ulica. Z Janem Młynarskim. Specjalne dwugodzinne wydanie audycji. Dziś od 10 do południa w Trójce. Autopromocja.